A 444 szerzője a múlt héten arról írt, hogy a fideszes anyukája a választás másnapján jött rá, hogy 16 évig hazudtak neki, és már megbánta, hogy a Fideszre szavazott. Az újságíró azóta rengeteg hasonló történetről kapott levelet. Azt már a Medián legfrissebb felméréséből is láthatjuk, hogy a Fidesz bukása után egyre többen kezdtek el húzni a Tiszához, de a legtöbb történet, ami a laphoz érkezett, inkább a választás előtti ébredésről szól. Összegyűjtötték, kinek hogyan sikerült rávenni a szüleit, nagymamát, nagypapát, hogy ne higgyék el, amit a propagandában toltak az arcukba sok-sok évig. 1957. május 1-e van. Mindenki rájött arra, hogy jaj, hát ő végig ezt gondolta. Ez olyan borzasztó ez a nemzedék. Azt hiszem, hogy ezzel a nemzedékkel semmit nem lehet kezdeni. Én értem, hogy üdvözölni kell őket, hogy elfordultak a Fidesztől. De hát az a Fidesznek meg kellett semmisülnie, hogy ők elforduljanak tőle. Azt érzem, hogy ez a nemzedék ez megmenthetetlen. Javíthatatlan. Egyszerűen tényleg semmit nem lehet velük kezdeni. És most hirtelen fölzárkóznak a többséghez. Értették ők a 16 év alatt jól, hogy mi a probléma ezzel a rendszerrel, csak amíg nem volt fantáziájuk ahhoz, hogy felbomlik, addig azért ők igazodtak. És itt egy egész nemzedékről van szó. Nem Tóth Gabiról, meg Nagy Ferúról, meg Demiér Rózsiról, hanem egy nemzedékről, amely nemzedék most józanodik. Jaj, hát már is értik, mi volt a probléma ezzel a rendszerrel. Értették ők eddig is, csak nem merték érteni, inkább úgy kalkuláltak, hogy nem értik. Nem tudom, én nekem nem tűnik szerencsésnek az 57. május 1-hez hasonlítani. Tehát ott nem mert fordított a reláció. Valami fordított a reláció. Jóhossz, igen, hanem fordított a reláció. De tudod, igen, az van, hogy a győzelem után átrendeződik a magyarság. Mindegy, ja, hogy most jó. Jobbról balra, balról jobbra, szabadságból zsarnokságba, vagy zsarnokságból szabadságba. Uh-huh. Tudod, a történelmi folyamat lezajlása után áthelyezkednek. Meg hát igazából szerintem az a nagyon beszédes, hogy nem, abból az, nem csak abból van nagyon sok, akik most már, bár leszavaztak a Fideszre, értik, hogy a Tisza az tulajdonképpen itt mit csinált, és mi volt az ő céljuk, hanem nagyon sokan vannak, akik úgy emlékeznek már most így a választások után egy hónappal, hogy ők egyébként mindig is tiszások voltak. Ugye ennek van egy olyan szintje, aki mondjuk a választás előtt egy nappal jött rá, vagy két nappal, hogy tiszás, és akkor vannak azok, akik pedig a választás után mondjuk egy-két nappal, vagy egy-két héttel jöttek nekem rá, hogy visszamenőleg is mindig tiszások voltak. Nem az érdekes, hogy ki tiszás, meg ki nem, hanem hogy valóban voltak olyan szülők, nagyszülők, vagy testvérek, családtagok, akik a választások előtt ráébreszthetők voltak dolgokra, például a Kokáér itt a Földi Kitti két cikkét érdemes említeni a 444-ről, volt egy korábbi, a talán hétfői a választás után, mert van most a napokban egy. A saját története az az anyukájáról szól, aki másnaptól kezdett rákérdezni, hogy te most nekünk tényleg hazudtak? Mert most itt látom ezt a nemzetközi sajtótájékoztatót, és az ember nem olyan rettenetes, mint ahogy hozzám eddig eljutott. Míg a másikban összefoglal bejövő levelekből olyat, hogy mondjuk, hogy tavaly előtt a különböző egyébként változást akaró emberek megkérdezték a mondjuk az anyukat, hogy figyelj, arra szavazol, akire akarsz, de itt a Facebookodon hadd kövessek be egy forrást, ami legyen benne a feededben, és akkor néha olyannal is találkozol, és majd átlapozod. Vagy azt mondták, hogy figyelj, nálunk állandóan lopják a postát, előfizetek a XY sajtótermékre, de a ti címetekre küldetem, azt majd néha jövök, akkor majd elhozom. És akkor tudod, azért a WC-n belelapozgat, és találkozik dolgokat, tehát hogy hogyan próbálták meg visszafoglalni a szellemileg elorzott parcelláit ezeknek a rokonoknak. Szerintem ezek így érdekesek, nem csak arról van szó, hogy kipróbál meg a indítás után még ráugrani a tiszás hajóra, hanem hogy hogyan lehet visszafoglalni a tudatot. Nem biztos, de hogy erről ez szól. Pont azt, hogy ez nem annyira sikerült, tehát hogy ez utólag történt. Tehát, nem beérett a... De erős kétharmaddal, 70... De várjál, nem a nyugdíjasok miatt, hanem a nyugdíjasok ellenére. Bármiről is van szó, kurva sok ember a választás előtt ráébredt valamire, és kitágította az érdeklődését. Aki meg nem, hát az a választások nem, után. Igen, de mind a kettő nagyon érdekes folyamat, és nem csak köpködve féltékenykedni lehet rá, hanem érdekes. A Zrínyi Miklósnak valamikor az 1600-as évek végén volt egy olyan című költeménye, ami nagyon mókás a címe, hogy az török áfium... Elleni orvosság. Ami nem elvileg lehet, hogy arról szól, hogy miért nem segít nekünk senkit a törökök ellen, de maga a jelentése az, hogy a törökök által ránk adott ópiumból hogyan, mert ez elvileg ilyesmit jelent, hogyan ébredünk föl, ez valami hasonló, hogy a tudat is le van uralva, ha ott nem azzal a módszerrel, mint itt, de azért gondold el, hogy 50, meg 100, meg 150 éve már itt malmoznak a törökök, és hogy te ebben úgy tudod magad a végén már csak komfortosan érezni, hogy az 1500-as években még Hungarocell török fejeket rugdostál le, az MSZP rendezvényekre járkáltál fellépni, azt nem tudom, 1650 körül meg már úgy vagy vele, hogy nem is olyan, nem is olyan nagy baj lesz. A török fürdővel ne legyen már semmi bajod. Na, nos, te ki akarod írtani a török fürdőt? Nem akarom. Igen, pláne, hogy a Novák előtt el szoktunk menni, és ott néha provokálom. Ezért jöttem a rózsaszíningbe, bazdmeg. Ja, Isten, én néha szeretek cigánynak vallani itt magam, meg néha elmondom, hogy meleg vagyok. Mindenki ossza be, hogy mit, hova tesz, de a mai adásban meleg voltam. Szevasztok! Vasárnap rendszerzáró örömkoncertet hirdetett meg Karácsony Gergely jövő péntekre, hogy az új országgyűlés május 9-i alakuló ülése előtt elbúcsúztassák a NERT. Hamar kiderült, hogy Magyar Péternek nem tetszik az ötlet. A Tisza párt elnöke udvariatlannak és károsnak nevezte, hogy a főpolgármester rászervezett az ő szombati rendszerváltó népünnepéjükre, és kommentben üzent Karácsonynak. Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön? Tette fel a kérdést. A főpolgármesteri hivatal ezután közölte, a felvetéseket megfontolva keressük a mindenkinek megfelelő megoldást. Ennek eredményeképpen végül nem péntek este, hanem május 9-én szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, és meghallgathatja a miniszterelnöki eskütételt, írja a Facebook oldalán a főpolgármester, aki hozzátette, találkozzunk a Lánchídnál a rakparton, és utána menjünk közösen a Kossuth térre. Érdekes, hogy akkor ezután, a gesztus után már nem érdekli Magyar Pétert, hogy a csődben lévő fővárosnak a pénzéből szervezik-e meg, hogyha jobban összehangolható? Nem akarok mindenkivel geci kritikus lenni, én azt gondolom, hogy érvényes a Karácsony Gergőnek a figyelemfelhívása mindazon körökre, itt akiknek a kiállására és a munkájára a köszönet igényével ő emlékeztet, és köztük akad bizony olyan csoport, akiket a rendszerváltás érdekében nem lehetett a Tisza ernyő alatt kikiáltani vagy megvallani, ami nem feltétlen a Tiszának a szégyen, hanem a teljes magyar társadalomé, hogy számukra egy többségi ernyő alá nem fér be egy szomszédországnak a erkölcsi kérdése, vagy az egynemű pároknak mondjuk, vagy egyszerűen simán csak a buziknak a kérdése, baznak, hogy nem is akar pár lenni, nem akar gyereket, nem akar összeházasodni, csak úgy gondolsz rá, hogy fúj, ez kurva undorító, ezt itt az utcán ne csináljátok, ne provokáljatok, hogy nem engedett baznak, hogy a másik ember az a saját módján boldog lehessen, és ezek mellett a Tiszának nem volt érdeke, vagy lehetősége kiállni a rendszerváltást akkor, és a Karácsony az, tudod, ő meg fölült erre a vonatra, mert az jó neki, mert lát egy nist, meg majd legközelebb akarja, de a vége azért az lett, hogy melléjük állt és képviselt, tehát ünnepelje meg alapvetően, de nem tudom, azért így az egész így kívülről egy ilyen a Rolandka is a harmadik B-ből zsúrt tart a hétvégén, meg a Lenke is, és nem tudom, kinek a buliára menjek. Igen, én egy kérdést azért feltennék még, hogy a csődben lévő magyar állam, vagy Magyar Péter Budapest fizeti május 9-i bulit, mert ugye március végéig 3000 milliárd forintnyi hiány jött össze a költségvetésben. Nem hozhat még döntést arról, hogy állami erőforrás. Jó, de tehát egy hasonló kérdést fel lehet tenni ennek kapcsolatban. Jogos. Karácsony Gergely pedig nyilván egy kicsit más csoportot képvisel részben, mint Magyar Péter, és ahogy Robival itt megállapítottuk még az adás előtt, egyébként meg mindenki bulit szervez azóta. Szegény Robi fáradt is, mert mindenhova hívják. Legyen szíves. Úgyhogy összeegyeztetik a bulikat, akkor most nyugodtak lehet. Május 15-től Robit ne hívjátok sehova, addigra meg már mindenhova el van ígérkezve, tehát sehova ne hívjátok már többet a Robit. hanem hagyjátok nyugodtan a picsába. De képzeld el, most képviselő lennél, és azt hinnéd, hogy de legalább jön egy rögtön a nyári szünet, és így nagy passzion a nyári szünet, hanem itt nem azt szeretnénk mi is látni, hogy úgy kezdődik meg a rendszer átvétele, hogy 2 hónapig folyik a nyál a szájukból a főigazgatóasszonynak a horvátországi nyaralójába, melbimboig érők ilyen törölközőbe becsavarva, lesosszogunk a hátsó lépcsőn, nem? Csobbanni egyet a főnök, igazán Garnyi Tamási pillanatok voltak. Én a zöld, az erdő zöld, a hegy is szeretném hallgatni kurvára, és nézni a Novákot, a Toroszkait, meg a Dúró Dórát közben, ahogy cigány himnuszt idézőjelben végig kell hallgassák. De azt hiszem, erről majd még így külön beszélgetünk. Lehet, hogy a következőben. Robi, becsüllek, hogy kihagyod minden viccet, kihagysz a karácsony témánál. Én nem akarom kommentálni, nem akarom ezt a témát kommentálni, én kétféle embert utálok, a nőket és Karácsony Gergelyt. Ezért most ez olyan téma, amit én most kihagyok, és egy nagy vonalúságot tanúsítok. De most, hogy Majkás bejátszoljon. Lehet, akár el is indulhatok haza. Rákai Filipék visszavonták a Mohácsi csatáról szóló filmjük 1 milliárdos támogatási igényét, amelyben 956 millió forintot kértek gyártás előkészítésre az állami NFI-től. Rákai a Rettenthetetlenhez hasonló filmet képzelt el. Kérdés, lesz-e ebből végül forgatás, illetve bemutató? Egy dolog biztos, idén a csata 500. évfordulóján a film semmi esetre sem lesz kész. Hogy megkussolt azok bért a tanár a teremben. De a Rettenthetetlenről kezdtük el beszélgetni, igen, és igen, vitatkozni. Én utálom. Tény az, hogy mondjuk megírsz a munkásságot, több érdemé megbeszélni valót ad, mint Rákai Filippi. Jaj, hát ez a tényleg... Ez a... Én egyetlen dologra gondoltam itt, hogyha úgy érzi, hogy nekik egyrészt nem értenek ebben egyet, hogy őket elutasították, mint pályázó, vagy pedig a cége vonta vissza a pályázatot. Azt hiszem azért ezt is 5 perc alatt meg fogjuk tudni, úgyhogy kár hazudni vagy tévedni. Ráadásul itt nyilván 956 millió forint az gyártás előkészítésre, tehát megint az, hogy mi a teljes büdzsé, baszki, hogy azt ráérünk meg tudni, mert úgyis mindegy, mert azért az úgyis mindegy be volt beadva, ahol gyakorlatilag, nem tudom, 6 milliárd forintért elkészül egy film a magyar állam pénzéből, majd én vegyek rá jegyet a moziba. Hát már többet adtam bele, mint a jegy, bazd meg. Nem? Hogy erre van pofájuk. Én azt gondolom, hogy ha Mohácsi csatát szeretné feldolgozni, úgy érzi, hogy itthon nem kap rá támogatást, akkor illiberális testvéreinkhez fordulja, mondjuk Erdogánnál kilincselhet. Ó, tényleg. Nem? Szerintem ők adnák. Ó, igen, hát mi úgyis szeretjük a törökökre, jól emlékeznek, a grúziai első világháborús mészárlásainkat örmény. Is eltöröltetjük a föld színéről, meg még az Egyesült Államokkal is aláírtunk egy szerződést róla, hogy ők se hozzák szóba, hogy ilyen valaha is történt, hogy mi a németekkel ott keresztényeket engedtünk gyilkolni a törököknek. Úgyhogy... meg is van Erdogán telefonszáma, átküldöm a Panyi Szabolcsnak, és ő küldi neked Kálmán. Mikor Kálmán?